każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na froncie się pogorszyła, alarmuje dowódca ukraińskiej armii. Koło Mińska Mazowieckiego pożar składowiska opon, gasi go ponad 20 jednostek straży. Kontrolerzy ruchu lotniczego poszukiwani, ruszył nabór do pracy. W ostatnich dniach znacznie pogorszyła się sytuacja na froncie wschodnim. Zdaniem naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Aleksandra Syrskiego, to efekt przede wszystkim nasilenia rosyjskiej ofensywy po wyborach prezydenckich w tym kraju. Generał Syrski jest dziś na froncie wschodnim. We wpisie w serwisie Telegram informuje, że wróg atakuje pozycje ukraińskie w rejonie Łymana i Bachmutu grupami szturmowymi przy wsparciu pojazdów opancerzonych. Atakom sprzyja ciepła i sucha pogoda, która sprawiła, że większość otwartych terenów jest dostępna dla czołgów. Władze ukraińskie przyznają od kilku dni, że sytuacja wokół miasta Chasiv Yar jest trudna i napięta. Na obszar znajduje się pod ciągłym ostrzałem. Wielu ekspertów podkreśla, że położone na wzgórzach miasto Chasiv Yar ma znaczenie strategiczne, bo jego zdobycie otworzyłoby Rosjanom drogę do zajęcia ostatniej dużej aglomeracji w obwodzie donieckim z takimi miastami jak Słowiańsk i Kramatorsk. Replikę guzika munduru polskich oficerów ofiar zbrodni katyńskiej można dziś otrzymać w Warszawie i kilku miastach polskich. To akcja edukacyjna Narodowego Centrum Kultury i Muzeum Katyńskiego w 84. rocznicę zbrodni katyńskiej. Upamiętnia 22 tysiące Polaków, jeńców wojennych, więzionych w radzieckich obozach, zamordowanych przez Rosjan wiosną 1940 roku. Byli to m.in. oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, urzędnicy i uczeni, a także artyści. Kierownik Muzeum Katyńskiego Sebastian Karwat mówi, że guziki stały się symbolem tej zbrodni. W zbiorach Muzeum Katyńskiego mamy pamiątki pochodzące z ekshumacji w Katyniu, Charkowie, Miedno i Bykowni. W tych miejscach, w których można było ekshumację przeprowadzić, znaleziono tysiące guzików. Guziki w jakiś sposób stały się symbolem całej zbrodni katyńskiej. O guzikach pisał Herbert, o guzikach nieugiętych. Motyw guzików wykorzystał Andrzej Wajda w swoim filmie. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego płonie składowisko odpadów. Pożar gasi 21 zastępów Straży Pożarnej. Ogniem zajęła się hałda opon składowanych w zakładzie zajmującym się utylizacją śmieci. Pożarem objęty jest teren o wielkości około 900 m2. Ogień nie stwarza zagrożenia dla ludzi, w okolicy nie ma zabudowań. Przez weekend na drogach regionu lubelskiego motocykliści mogą spodziewać się wzmożonych kontroli. Musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie, mówi rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek. Policjanci z lubelskiej drogówki prowadzą wzmożone kontrole motocyklistów, zwracają przede wszystkim uwagę na niebezpieczne zachowania na drodze, brawurę i popełniane wykroczenia, ale sprawdzą również stan techniczny pojazdu oraz głośność wydechu. Od początku kwietnia na lubelskich drogach doszło do 22 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 22 zostały ranne. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Najpierw będą musieli wypełnić formularz aplikacyjny, potem czekają ich m.in. rozmowa, kwalifikacyjna, test psychologiczny oraz badania medycyny lotniczej. Rzecznik agencji Marcin Hadaj mówi, że przyszli kontrolerzy muszą spełniać szereg wymagań. Te talenty to umiejętność koncepcyjnego myślenia i zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją i w maksymalnym skupieniu przez kilka godzin, samodzielność w działaniu i jednocześnie doskonała współpraca w zespole, bardzo dobry stan zdrowia, nienaganna dykcja i posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2. Kontrolerzy odpowiadają zarówno za starty i lądowania samolotów, jak i przelot nad wyznaczonym obszarem. Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów i załóg. Od ich orientacji przestrzennej, a często niemal ręcznego ustawiania samolotów przelatujących przez Polskę w odpowiednich obszarach przestrzeni lotniczej, startujących i lądujących, a także podchodzących do lądowania, zależy to, jak długo pasażerowie będą w podróży oraz na przykład to, czy mając zaplanowaną przesiadkę na odległym lotnisku, zdążą na drugi samolot. W tej chwili w całej Polsce pracuje 614 kontrolerów ruchu lotniczego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Soboda pochmurna, na północy słabe opady deszczu, na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni, jedynie nad morzem i na Suwalszczyźnie od 13 do 17.

To, jak dźwięk i muzyka funkcjonują w nowym filmie Alexa Garlanda Civil War, to jest osobny temat i myślę, na ten temat też porozmawiamy, a w studiu pierwszy gość, Wszystko Wszędzie Teraz, Jakub Popielecki, krytyk filmowy Filmweb.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Alex Garland. Zanim przejdziemy do tego filmu, który od wczoraj jest w kinach, to może przypomnijmy, kto to, bo już nam parę razy, także jako scenarzysta, pokazywał na ekranie takie historie, które opowiadają o rozdartych społeczeństwach, albo opowiadają o czasie po apokalipsie. Czy to jest sytuacja Civil War, to zaraz też opowiemy pewnie. No to jest bardzo ciekawy twórca w takim sensie, że on zaczynał w ogóle poza światem filmowym, on zaczynał jako pisarz. Nie jestem pewien, czy to była jego debiutancka powieść. W każdym razie powieść Niebiańska plaża, która została potem zekranizowana przez Danego Boyla, to było takie jego wejście do kina. Potem on przez parę lat pisał różne filmy dla różnych twórców. No i w końcu sam postanowił stanąć za kamerą. Ex Machina jest oficjalnie uznawana za jego debiut, chociaż mówi się, że on wyreżyserował również film Dredd. Film o sędzim Dreddzie, ten drugi, nie ten z Sylwestrem Stallonem, tylko ten drugi. Chociaż oficjalnie nie jest podpisany jako reżyser tego filmu. Ale jako scenarzysta. Jako scenarzysta, tak. Ale jeśli się spojrzy na ten film i jakby zobaczy pewne schematy narracyjne, które w nim funkcjonują, to faktycznie wygląda jak absolutnie film Garlanda, absolutnie wpisujący się w jego filmografię. No zresztą on go też napisał. No i w tej już swojej osobistej jakby ścieżce reżyserskiej on poszedł w taką stronę, powiedziałbym, zadumaną. To jest taki zadumany filozof. Filozof science fiction, chyba najbardziej. To jest taki jego ulubiony gatunek, przynajmniej jeśli chodzi o te filmy, które sam wyreżyserował. Myślę o takich filmach jak Ex Machina przede wszystkim i Anihilacja. Również serial Devs był też taki serial. Ja mam taką śmieszną obserwację a propos twórczości Alexa Garlanda, że on pod pewnym względem zawsze opowiada tę samą historię. I to jest historia pewnej kobiety, która wchodzi do pewnego zamkniętego miejsca, a potem z niego wychodzi zmieniona. Także jasne, to jest duże uproszczenie i pewnie można by tę ramkę narracyjną przyłożyć do tysięcy czy milionów różnych opowieści, ale u Garlanda ona się powtarza, zresztą skonfrontowałem go kiedyś z tym pytaniem, przeprowadzając z nim wywiad i on zrobił trochę unik, jakby, ale generalnie przyznał mi rację. I Civil War jest ciekawe też w tym kontekście, bo to również jest opowieść o dziewczynie, która wjeżdża tym razem do strefy zakazanej. Tak i to w dodatku myślę, że możemy się pokusić również o takie stwierdzenie, że o dziewczynie na dwóch różnych etapach życia, tak, ponieważ mamy właściwie dwie bohaterki, z których jedna jest na pewnym etapie swojego życia i kariery zawodowej, a druga dopiero w ten etap wchodzi, ale to jest ten sam rodzaj zawodu i ta sama droga przed nią. No tak, mamy dwie bohaterki, fotoreporterki wojenne, chyba takie można nazwać, czy fotografki wojenne. Jedną gra Kirsten Dunst, to jest ta starsza, drugą gra Kaylee Spaney, taka aktorka, którą ostatnio mogliśmy zobaczyć w filmie Priscilla chociażby, w roli żony Elvisa. A u Garlanda pojawiła się w mniejszej roli w serialu Devs. Gdzie grała chłopca, swoją drogą, to też był zabawny taki trik castingowy. I tutaj też jest ciekawy trik castingowy, bo te dwie aktorki, one grają postacie, które są pod pewnym względem podobne, tak jak powiedziałeś, one są tą samą osobą na różnych etapach życia, ale te aktorki są skrajnie różne i one się w sobie przeglądają jak w lustrze to, co jest między nimi podobne i to, co jest różne. I świetnie tutaj pracuje zestawienie starszej, dojrzałej, bardziej rozpoznawalnej aktorki z taką młodą, świeżą, dopiero wchodzącą w świat aktorką, która pewnie niedługo będzie gwiazdą, bo jeszcze w tym roku zobaczymy ją w nowej części serii Obcy. Więc myślę, że tam się będzie dużo działo w karierze Kaylee Spaney. Myślę, że dużo oczu będzie na nią skierowanych z pewnością. No i one fajnie ze sobą kontrastują, bo Kirsten Dunst gra taką fotoreporterkę, która już za dużo się naglądała na tych frontach rozmaitych wojen. Zresztą ona mówi w którymś momencie filmu, że za każdym razem, kiedy jeździłam na front i robiłam zdjęcie, myślałem, że te zdjęcia wysyłają w świat komunikat nigdy więcej, nie powtarzajmy już tego. No a tu znowu jestem na kolejnym froncie. Tym razem jeszcze tym bardziej bliżej domu, bo to jest front wojny domowej w Stanach Zjednoczonych. No i ona tak jakby dźwiga ciężar tego zawodu i już jest powoli coraz bardziej jest wypalona zawodowo. To można, to już ty się śmieje, koleżanka Gosia Steciak, że to jest film o wypaleniu zawodowym. I również pod pewnym względem jest, bo to jest też film o takim płodozmianie zawodowym. Stara reporterka ustępuje miejsca młodej, bo Kaylee Spaney jakby wkracza w tę rolę. Okej. Jest jeszcze nieopierzona bardzo, mleko pod nosem i tak dalej. I jakby nie jest w stanie pogodzić się z tym, że rola fotoreporterki polega tylko na patrzeniu, a nie na pomaganiu, na reagowaniu. I wydaje mi się, że to przede wszystkim o tym jest film. To jest film o dylemacie patrzenia na zło czy na wojnę. I o tym, że no, nie pozostawia to człowieka żadnego bez wydrenowania z pewnych odruchów, które są naturalne, ale gdzieś tam zanikają. Być może jest to z jednej strony pewien przymus emocjonalny, żeby się nie dać ostatecznie zniszczyć, a z drugiej strony no, jest to też niebezpieczne. To jest też film o dziennikarstwie. Myślę, że o tym też warto powiedzieć. Ale zanim może do tego wątku dojdziemy, to jeszcze powiedzmy bez zbytniego zdradzania oczywiście, co się dzieje. Co to za wojna? No to jest wojna amerykańsko-amerykańska, tak ją trzeba nazwać. Ale to jest też ciekawe, że po zwiastunie tego filmu moglibyśmy sobie już wyobrazić, jak ten film będzie wyglądał, jakie będą te strony, ale okazuje się, że Alex Garland uciekł tutaj, zrobił unik i kompletnie odsączył to z jakiejkolwiek aktualności teraz amerykańskiej. Znaczy, jesteśmy przed wyborami, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest jeden do jednego ta sytuacja za parę lat ewentualnie. Już abstrahując od tego, że film był pisany pewnie 3 lata temu, 5 lat temu, kręcony 2 lata temu, więc chociaż może Alex Garland przewidywał, że akurat wstrzelę się. Ale właśnie ten film nie jest tak prosty. Ja się bałem, że to będzie właśnie taka czarno-biała alegoria łopatą, że o, jest Trump i będzie źle. Ale to nie jest film o tym, tak mi się wydaje. To jest tylko taki setting dla tej historii. Jakby scenografia, która faktycznie... Także to nas dotyka, że mamy poczucie, że okej, to jest może science fiction, ale takie bardzo jednak wiarygodne i ta niedaleko przyszłość z filmu jest bardzo niedaleka. Czy political fiction, albo jakieś takie historical fiction. Może bardziej, tak, jasne. I to dociąża ten film jak najbardziej, ale to nie jest o tym film i ja się zastanawiałem, czemu mamy tutaj prezydenta, który jest taką trochę trumpowską figurą, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który walczy z 2 zbuntowanymi Stanami i to jest niespodziewany absolutnie alians Kalifornii z Teksasem. Tak. I ja przez cały film próbowałem zrozumieć, ale czemu Kalifornia z Teksasem? Czego ja nie rozumiem z geografii politycznej Stanów Zjednoczonych? Ale trafiłem na taki wywiad z Garlandem, w którym on tłumaczy, że to jest absolutnie z premedytacją zrobione, absolutnie z premedytacją wymyślone, żeby, tak jak powiedziałaś, wybić ten film z takiego bardzo prostego toru, takiej super czytelnej, super jednoznacznej alegorii i powiedzieć, że są takie sytuacje, w których może potrzebujemy niespodziewanych aliansów. I gdyby na przykład Stany Zjednoczone miały jakiegoś otwarcie faszystowskiego prezydenta, który nie powinien pełnić tej funkcji, to może to jest taka sytuacja, w której Kalifornia z Teksasem będzie potrafiła się zjednoczyć. Więc w pewnym sensie jest to pozytywna wizja. No i jeszcze to dziennikarstwo, które tutaj jest, no, oni są świadkami, oni rejestrują, oni są, film jest tak skonstruowany, że my ciągle mamy te stopklatki, mamy te potencjalne zdjęcia, które gdzieś tam będą, jest też taka rozmowa pomiędzy bohaterkami, fotografkami, które zdjęcie jest tym zdjęciem właśnie, 1 na 30, mówi ta starsza, mentorka grana przez Kirsten Dunst, no ale bardzo ciekawa jest ta forma też i wydaje mi się, że o tym też warto wspomnieć. No Garland jest też takim bardzo... Wydawać by się mogło, że jest człowiekiem słowa, że on jest przede wszystkim scenarzystą, pisarzem, ale jednak ta warstwa wizualna, stylistyczna, też dźwiękowa jego filmów jest bardzo charakterystyczna. To jest jeden z ciekawszych reżyserów i wydaje mi się, że w jego filmografii to jest najbardziej precyzyjnie wyreżyserowany film. Taki, który absolutnie rządzi widzem, który mówi nam, a teraz siedź jak na szpilkach na fotelu i nie ruszaj się, bo zaraz będą działy się straszne rzeczy i my siedzimy i to działa. Ale są też takie momenty jakiegoś takiego dziwnego zadumania, zapatrzenie się na jakieś takie dziwaczne aspekty tego świata. I to jest taki Garland bardziej z anihilacji, bardziej taki filozof dziwności świata. I to jest fajne, to mi się podoba w tym filmie. No jeśli to jest film o patrzeniu, to Garland pokazuje nam różne sposoby tego patrzenia. I to jest też taki ciekawy paradoks tego filmu. Filmu, który z jednej strony jest czymś na kształt blockbustera, bo jest to w sumie kino wojenne pod pewnym względem. Mamy tu sceny batalistyczne, mamy scenę nalotu na Biały Dom. A z drugiej strony to jest film taki bardzo mały, bardzo intymny, w którym mamy 4 osób jedących samochodem. No to jest też film drogi przecież. Tak. I rzeczywiście bardzo blisko bohaterów jesteśmy. No i właśnie miałem takie dziwaczne skojarzenie z jednej strony czas apokalipsy i ludzkie dzieci, a z drugiej strony pomyślałem sobie, że to jest taka wersja Małej Miss trochę. Bo ci dziennikarze, którzy są w samochodzie, też tworzą jakąś taki rodzaj przyszywanej rodziny, gdzie mamy starszego dziadka mentora, mamy 2 rodziców. Tak, bo oprócz fotografek są jeszcze właśnie dziennikarz Reutersa bodaj, grany przez Wagnera Maurę i mamy właśnie tego samego najstarszego z nich, który również jest z New York Timesa dziennikarzem, tak. No i w tym układzie to Kaylee Spaney, ta młoda fotoreporterka, przyjmuje rolę właśnie tej małej Miss tytułowej z pamiętnego filmu. Czyli jest to też trochę film mówi się z angielska coming of age, a my byśmy powiedzieli film o dojrzewaniu. Mhm, absolutnie tak jest. I to jest też takie dojrzewanie zawodowe. Ona dojrzewa do tej roli fotoreporterki. Tak jakby Kirsten Dunst trochę przekazuje pałeczkę, chociaż w sumie nie chce jej przekazać tej pałeczki, bo wie, jaka jest cena tego bycia fotoreporterką. No i tutaj fajnie się te wszystkie dylematy tego filmu i tematy spinają, bo to wydaje mi się, że Garland musiał poczytać sobie Susan Sontag o fotografii przed nakręceniem tego filmu, bo Sontag przecież pisała, że jest taki paradoks fotografii właśnie wojennej na przykład, że jak jesteśmy na froncie i robimy zdjęcia i dokumentujemy, to nie możemy jednocześnie pomagać. Albo dokumentujesz, albo pomagasz, bo kiedy dokumentujesz, to nie możesz pomagać, bo skupiasz się na tym, żeby wybrać dobry kadr. A kiedy pomagasz, no to nie możesz się skupić na wybieraniu kadrów. I Garland waży ten dylemat w tym filmie. I to jest fajne, że to jest w zasadzie opowieść bez takich jednoznacznych odpowiedzi. A wydawać by się mogło, i to jest to, czego się bałem, że to będzie bardzo jednoznaczny taki straszak, że ho, ho, ale zaraz będzie źle. Gdybyś miał określić rolę dziennikarzy, dziennikarek, czy dziennikarstwa w takim świecie, który pokazuje Garland w tym filmie? Oj, ciężkie pytanie. To jest pytanie na jakiś esej. No, to znaczy rola, ewidentnie to jest rola walki o dobro, tak? Walki ze złem, ale Garland pokazuje tak immanentny problem walki ze złem, który polega na tym, że patrząc na to zło i dokumentując to zło, zarazem zarażamy się tym złem. No to ten banalny niczański cytat o patrzeniu w otchłań, które patrzy również na ciebie. No ale po to jest to zmiana pokoleń. Dlatego pojawiają się nowe młode dziennikarki, które jakby zastępują to stare pokolenie. Ja tutaj też widzę taką opowieść o starciu analogu z cyfrą, bo mamy też te różne rodzaje aparatów na przykład. Mm-hmm. Mamy aparat cyfrowy, mamy stary jakiś aparat, który wymaga emulsji i takiego tradycyjnego wywoływania, ale wydaje mi się, że Garland pod tym względem jest optymistą. On pokazuje, że są osoby, które wciąż walczą. Zresztą paradoks. Stara reporterka używa cyfrowego aparatu, młoda reporterka używa analogowego. I może to jest też jakaś taka metafora, że jest nadzieja, że jest ten promyczek, że ta Kalifornia z Teksasem, jakby co, to będzie się w stanie zjednoczyć. Opowiedziałeś trochę o obrazie, ale jeszcze porozmawiajmy o dźwięku, bo myślę, że on jest co najmniej równie dojmujący i konstrukcja sama dźwiękowa tego filmu, ta przestrzeń dźwiękowa, którą tutaj mamy, z ciszy, która aż boli, przechodzimy do czegoś, co jest mieszaniną muzyki, także ścieżka dźwiękowa ta nieoryginalna, skompilowana jest bardzo ciekawa, ale oczywiście mamy tutaj też muzykę oryginalną. Mamy użycie muzyki, skreczy, rytmu w bardzo zaskakujących momentach. Nie powiemy, o co chodzi, ale to państwo przekonają się o tym w kinie. Bardzo dobrze tym gra Alex Garland tutaj. Ja się spotkałem z takim zarzutem, że to jest film głośny i taki właśnie prosty w tym sensie i używając bardzo prostych środków. I poniekąd tak, ale wydaje mi się, że Garland bardzo... Ale to chyba właśnie o to chodziło. Raz, że o to chodziło, żeby jednak nas wstrząsnąć. Chociaż to, jak czasem mam problem z takim kinem tak zwanym mocnym, bo to jest w zasadzie łatwo zrobić, ale... Zwłaszcza, że moc i brutalność, także musimy to podkreślić, jest w obrazie, więc... Ale właśnie nie wiem, czy jest aż tak bardzo. Właśnie to jest ciekawe w tym filmie. Jak dla mnie ten film... Cały numer mocy tego filmu polega na budowaniu napięcia, na tym, czego my się spodziewamy, że może zobaczymy. Jest co najmniej jedna taka sekwencja, która bardzo mocno działa i zostaje pod powiekami. Może ja jestem po prostu, nie jestem jak to starsze pokolenie reporterek, ale... To w tym układzie ja jestem tym młodszym wciąż, bardzo dziękuję. No widzisz, to są te paradoksy właśnie, wymagające może jakiegoś filmu, może ktoś chętny by wyreżyserował o nas. Ale... Polecamy się, ja się podpisuję pod tym tak, apelem. Tak, dziękuję bardzo. Ale ja się bałem, że to będzie kino eksploatacji. To nie jest kino eksploatacji, nie, tak mi się wydaje. I też te momenty głośne, o których mówisz, one są bardzo dobrze przygotowane przez momenty ciche. W sensie Alex Garland bardzo dobrze wie, kiedy nacisnąć pedał gazu, a kiedy jednak trochę zahamować. Więc w tym sensie to jest bardzo, bardzo precyzyjna filmowa robota. No i te wybory muzyczne też, o których powiedziałaś, może faktycznie nie zdradzajmy, co tam się dzieje, bo te wybory piosenek są dość zaskakujące, nieoczekiwane. I też fajnie pracują na taką całą opowieść, że Garland przeprowadza nas przez góry i doliny emocjonalne. Że po każdej takiej scenie bardzo intensywnej jest jakiś taki moment oddechu, spokoju, może przygotowanie na to, co tam za rogiem się jeszcze czai. I to też działa bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze chciałam wspomnieć o jednym tytule z pieczęcią Alexa Garlanda, bo on chyba nie padł w naszej rozmowie, chociaż padło nazwisko Danego Boyla, bo jeszcze 28 dni później to był film, do którego scenariusz napisał Alex Garland. I gdzieś tam przeczytałam, ktoś napisał, że Szkoda, że nie pojawiają się co jakiś czas zombie w Civil War, bo wtedy mielibyśmy przynajmniej jakiś taki komfort psychiczny, że to nie jest coś, co może się wydarzyć wkrótce. Gdzieś na świecie, nie będziemy konkretnie wskazywać miejsc. A właśnie 28 dni później, no to była ta historia o Wielkiej Brytanii rozdartej tym kryzysem, no oczywiście wychodzącym się z fantastyki, ale jednak opowiadającym o bardzo poważnych problemach społecznych. Chociaż 28 dni później też to był taki nieoczekiwany hit pandemii. Tak. Ludzie oglądali ten film w pandemii, żeby jakoś sobie może zrekompensować, nie tyle zrekompensować, co poradzić z traumą, że hej, mogłoby być jeszcze gorzej. I przy okazji przygotowali się dzięki temu na wielki, właśnie nie powrót, ale na wielki sukces w pierwszoplanowej roli Killiana Murphy wreszcie na ekranie, bo tam przecież też Killian Murphy. Tymczasem od wczoraj, od 12 kwietnia w kinach najnowszy film Alexa Garlanda, czyli Civil War. Chyba polecamy, prawda? No ja polecam. Kuba Popielecki, Filmweb, krytyk filmowy, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. A my jeszcze oczywiście sięgamy po tę właśnie ścieżkę dźwiękową, zaskakującą momentami filmu Civil War, to jest zespół Suicide. Keep them dreams burning forever. Dream Baby Dream i zespół Suicide. Nie zdradzę Państwu, w którym momencie filmu Civil War ten utwór się pojawia, ale z pewnością właśnie z tym utworem wyjdą Państwo z kina z seansu. A my tymczasem w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, jak sam tytuł wskazuje, korzystamy z tych możliwości nieograniczonych, które nam daje i przechodzimy do zupełnie innego uniwersum. Jakub Jankowski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Poprosiłeś, żeby Cię przedstawić, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ale także, ja ze swojej strony podkreślę, tłumacz komiksów, znawca komiksów także, wielokrotnie o komiksach pisałeś, mówiłeś i w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, która jest audycją o popkulturze, mam taką ambicję, żeby odsłaniać przed słuchaczkami i słuchaczami być może nazwiska twórców, być może tytuły, które gdzieś są jeszcze nierozpoznane szerzej, a warto, żeby na nie zwrócić uwagę. I takim nazwiskiem jest i takim autorem jest Manu Larsenet, którego kolejny komiks właśnie ukazuje się po polsku, czyli Droga na podstawie Cormaca McCarthy'ego. No ale już wcześniej dostaliśmy od niego kilka bardzo mocnych propozycji po polsku i wydanych po polsku i przetłumaczonych na polski. Więc może zanim o tych tytułach konkretnych, to chciałabym, żebyś opowiedział trochę, co to jest za postać w świecie komiksu. No, Manu Larsenet to jest takie nazwisko, które myślę, że... Znaczy jego komiksy, wydaje mi się, kupują ludzie, którzy na nie czekają przede wszystkim, bo to jest takie nazwisko, jakby sobie pomyśleć, naprawdę no, ogromne na tym rynku. I myślę też, że ludzie, którzy nie siedzą tak głęboko w komiksie, tak na przykład jak ja, to jeżeli mają jakiś zestaw autorów, których sobie zawsze kupią do swojej biblioteki i jest on częścią ich diety kulturalnej, to myślę, że Manu tam się właśnie znajdzie. Jest kilku innych takich autorów. Myślę, że wyrobieni czytelnicy czekają bardzo na kolejne komiksy Charlesa Burnsa, na przykład Daniela Clowesa. Ja ze swojej strony w ciemno na przykład biorę wszystko, co robi z polskich autorów Krzysztof Owedyk, Prosiak, z autorów portugalskich, którzy mi są bardzo bliscy. Też mam takich dwóch, Davida Suaresa, to jest scenarzysta głównie. kiedyś rysował też do swoich scenariuszy. Jest Marku Mędysz, który jeszcze, no tam pojedyncze historyjki jego po polsku już były kiedyś w Zinolu. Wtrącę ci się, ja z kolei do takich autorów ostatnio dołączyłam Paco Roque, który się ukazuje kolejne jego rzeczy po polsku także. Jest to także autor i strony graficznej, i scenarzysta. I myślę, że to jest właśnie taka lista, którą będziemy się we wszystko wszędzie teraz zajmować. Tak, jeżeli chodzi o hiszpańskich autorów, to ja zdecydowanie bardziej Afonso Zapico niż Paco Roque. Ale tak, masz rację, Paco Roque to jest ten jakby format nazwisk, które są rozpoznawalne, myślę, też poza środowiskiem komiksowym i tych takich hardkorowych fanów komiksu, jak najbardziej. To Larsenet w takim razie. Co to za autor? Larsenet jest, no to właśnie jest taka postać, nie? Jakbym go tak charakteryzował. Jeżeli ktoś słyszy, że Manu Larsenet robi nowy komiks, no to czeka na niego i efekty tego widać chociażby przy drodze, którą wspomniałaś tutaj. Ja zastanawiałem się, bo ten komiks od razu praktycznie się wyprzedał, tak? Francuzi, nie wiem, czy tam tydzień, czy dwa chyba po premierze już myśleli o dodruku. Bartek Rabi to samo zresztą pomyślał. Polski wydawca tego komiksu, wydawnictwo Mandioka. No i no fenomen taki właśnie, na którego się czeka. Natomiast to jest autor, który w Polsce też nie jest znany ze swoich pierwszych prac. Bo jeżeli dobrze pamiętam, on zaczynał od, komiksową swoją karierę, zaczynał od współpracy z dwoma pismami, Spiru i Fluid Glacial. I tam wyrobił sobie... Znaczy nie wiem, czy sobie wyrobił, bo jeżeli sięgnąć do jego biografii, a te wątki bardzo silnie się odbijają w komiksach jego, no to on był, jest opisywany jako taki dzieciak, który izolował się w zasadzie od wszystkich i w tej izolacji dla niego zawsze rzeczą, którą wręcz kompulsywnie w pewnym, tak obsesyjnie i kompulsywnie zaczął robić, było rysowanie. No i potem tak wyglądała jego kariera, która doprowadziła do... No to bardzo różnych efektów. O tym w terapii grupowej można sobie trochę poczytać. To bo też to... niedawno się ukazał po polsku. Ukazał się ten komiks po polsku i tam w tej terapii grupowej no mamy opowieść o twórcy komiksów. On nie nazywa się Manu Larsenet. To też jest śmieszne, że Manu Larsenet to jest jego pseudonim tak naprawdę w tym komiksie. On nazywa się Jean-Pierre. Nie pamiętam, jak miał na nazwisko, ale to było jakoś tak śmiesznie przerobione. No i tam opowiada troszeczkę o niby wypaleniu, o braku pomysłów, a z drugiej strony tryska pomysłami na kolejne komiksy do zrobienia, jak się da. Natomiast taką rzeczą, którą z jego biografii, którą o której warto wiedzieć, bo to też troszeczkę w tematyce jego komiksów się odbija, nie tych takich autoreferencyjnych do pracy autora komiksowego. On kiedyś miał zespół punk rockowy w ogóle, który bardzo, no bardzo pracował ten zespół na to, żeby faktycznie jakąś tam karierę zrobić. Natomiast Manu już wchodzili praktycznie do studia, podobno nagrywać album swój pierwszy po jakiejś serii wielu koncertów i Manu stwierdził, że jednak nie i on będzie robił co innego w życiu. Znaczy to nie było tak, że grając w tym zespole, on oczywiście też robił jakieś tam grafiki dla sceny tej punk rockowej francuskiej, tak? Więc to jakby tak działało. Natomiast i był aktywistą też, więc jakby część takich rzeczy, to chyba najbardziej moim zdaniem widać w codziennej walce w komiksie, który kiedyś wydawnictwo komiksowe, taki Integral wydało. Natomiast są pomysły właśnie Mandioki na to, żeby zrobić wznowienie tego komiksu w nowym tłumaczeniu. No i to jest właśnie taki Manu Larsenet, który potem po tych pismach w pewnym momencie zaczął robić już takie bardziej autorskie swoje rzeczy i w Polsce jest znany głównie z nich. Od Codziennej Walki, przez Blasta, Terapię Grupową, Raport Brodeka, Drogę teraz wydaną, więc to są te komiksy, które polski czytelnik będzie znał i one są o tyle fajne, no bo oczywiście możemy sobie go czytać przez te odniesienia biograficzne, poprzez związki z chorobą, na którą cierpi. Natomiast musimy pamiętać, że on nigdy nie występuje w tych komiksach jako ten Manu Larsenet, on zawsze występuje jako postać. Bo w tej Codziennej Walce to jest oczywiście też taka historia. Tam z tego, co pamiętam, jest historia młodego mężczyzny, który z 300 kilometrów jeździ do Paryża na terapię i tam kolejne postaci się pojawiają, również zwierzęta się pojawiają, ale jest to pewnie ściśle związane z jakimś jego doświadczeniem. Tymczasem na takie jego koronne dzieło, opus magnum, jak do tej pory wydaje mi się, możemy tak powiedzieć, czyli Blast, no to jest w Polsce w dwóch tomach ogromnych też się ukazał ten komiks, no to jest też opowieść, która no wychodzi od też młodego mężczyzny znalezionego na ulicy i, no i jest to droga przez tego człowieka doświadczenie właśnie, który, czy ja dobrze pamiętam, on nie pamięta, kim jest. To znaczy, tak, do codziennej walki jeszcze tam jest, główną postacią jest Marko, on jest fotografem i to jest taka trochę podróż, oczywiście tam jest aspekt psychoanalizy, na którą uczęszcza Marko, natomiast jeżeli chodzi o codzienną walkę, żeby nie przedłużać mówienia o tym, bo Blast to jest faktycznie opasła rzecz i trudno ją w kilku słowach jakby opowiedzieć. No to w codziennej walce ten Wojtek Birek, który był tłumaczem tej codziennej walki, określił to jako półbiografię Manu Larseneta. I no nie wiadomo, czy to jest dokładnie pół na pół, tak, ale faktycznie nie jesteśmy w stanie tego określić. Nie? Natomiast ja też u Manu Larseneta, ja wiem, że to jest fascynujące grzebanie w jego gdzieś tam biografii, w tych takich informacjach, strzępkach, które dostajemy i porównywanie tego z komiksem. Natomiast ja dużo bardziej lubię ten świat, który on wykreował i takie subtelne połączenia, które istnieją między komiksami. Między codzienną walką a Blastem na przykład to jest kwestia portretów na przykład. On jako fotograf, jako Marko robi zdjęcia, jest fotografem zawodowym, robi zdjęcia po prostu stoczniowcom z takiej stoczni, która ma być zamknięta, ona jest potem wyburzona. Jakby to jest taki jakiś sposób interwencji społecznej, zwrócenia uwagi na jakiś świat, który odchodzi, a dla niego to jest tak naprawdę świat bardzo związany z dzieciństwem, bo jego tata też w tej stoczni pracował i on bardzo jest związany z tymi stoczniowcami, to są dla niego tacy wujkowie niemalże. I potem te portrety powracają na różne sposoby. Nawet bardziej chyba niż w Blaście ten aspekt się powtórzy w raporcie Brodeka, bo tam się pojawiają rzeczywiście ta postać obcego Anderer, który przychodzi, też robi portrety mieszkańców tego miasta i one tam się pojawiają. A jeżeli chodzi o te biograficzne, znaczy w Blaście w ogóle jest historia człowieka, który postanowił wyjść z domu. Nie? To tak najkrócej. Tak, można to najkrócej tak. Najkrócej tak to można określić. Trudne naprawdę do opowiedzenia. Tam jest taki wątek, że zaczyna się to, my poznajemy całą historię tego człowieka z przesłuchania. On jest przesłuchiwany przez dwóch policjantów, zrobił coś, żeby może za dużo też nie zdradzać tak komuś, jeżeli poczuje chęć zajrzenia do tego komiksu, a na pewno warto. On jest przesłuchiwany i w pewnym momencie tym policjantom mówi coś takiego, że żebyście zrozumieli to, co zrobiłem, musicie przeżyć to, co ja. I on zaczyna opowiadać, jak doszło do tego, że on z tego domu wyszedł. Pojawiają się wątki z jego dzieciństwa, wątek ojca, wątek brata. No i to wszystko potem dąży do jednej z takich brutalniejszych scen, które Manu Larsen narysował, ale o tym też nie będziemy mówili. Komiks jest brutalny, prowokujący i zadaje takie pytania, które czasami my sobie boimy się zadać tych pytań. Tak, ja też bardzo liczę na to, że uda nam się w naszych spotkaniach we Wszystko Wszędzie Teraz namówić państwa do tego, żeby właśnie komiks potraktować poważnie, bo zasługuje na to, a nie wszyscy chyba, mam wrażenie, jeszcze oduczyli się tego, żeby komiks traktować samo hasło od razu traktować jako coś lekkiego, coś czasami, co można jakoś tak lekceważąco na to machnąć i nie interesować się tym. Tymczasem chociażby właśnie Manu Larsen udowadnia, że to jest po pierwsze narzędzie do tego, żeby opowiadać bardzo trudne, ale też ważne historie, a po drugie też Manu Larsen, i tutaj zmierzam do strony graficznej, udowadnia, że to jest również dzieło sztuki. Oczywiście to jest trudne zadanie, które przed tobą teraz stawiam, ale gdybyś miał podsumować trochę, czy opowiedzieć o tym jego stylu graficznym, jakie są najważniejsze wyznaczniki tego stylu Manu Larsena? No to musielibyśmy mówić... Jakub Piankowski pokiwał głową, zrezygnowany. Nie zrezygnowany. Musielibyśmy mówić tak naprawdę o każdym komiksie osobno. No tak. Z tych polskich, które znamy, o każdym osobno. Jest taki ciekawy wątek w terapii grupowej, który jest mieszaniną tylu stylów. Tak, dokładnie. I tam jest właściwie, to jest wizytówka też Larseneta, jeśli chodzi o jego możliwości, właściwie wydawałoby się nieograniczone. Tak, bo w terapii grupowej chodzi o to, że on szuka pomysłu na komiks, który po prostu rozwali system, nie? Tak kolokwialnie mówiąc. I to trochę się tak bawi z czytelnikiem, że jest wypalony, nie ma pomysłu na taki komiks, ale de facto on ma 1001 albo nawet i więcej pomysłów, o czym opowiedzieć. Jedne bardziej, drugie mniej udane. I w tej terapii grupowej jest ogromny przekrój. Tam mamy epizod, który jest narysowany jak taki klasyczny czarno-biały western na przykład, nie? Komiksowy. przez związki z synem, który zafascynowany jest kulturą japońską i postacią ninjów, tak? Mamy mangę na przykład, tak. Nagle się pojawia, którą jest on czyta. Też przekrój przez różne style i przez różne epoki w historii sztuki. Nawiązanie do bardzo różnych, do bardzo różnych dzieł, bardzo dowcipne też. Dowcipne, tak? Tam postać, którą wykreował jako pół siebie, ćwierć siebie, czy 99% siebie, tak? W tym komiksie jest właśnie postacią, która mówi, że uwielbia kontemplować dzieła, natomiast nie do końca może je rozumie. I tutaj jest taka fajna zabawa Manu też z czytelnikiem, czy on faktycznie nie rozumie tych dzieł, czy tak się droczy trochę. To jest faktycznie, terapia grupowa jest takim wybuchem tej stylistyki, w której on się potrafi poruszać. Natomiast jeżeli zerkniemy sobie chociażby na szósty tom Integral Donjona, takiej serii, którą Joan Sfar i Louis Trondheim kiedyś wymyślili, i gdyby zrobili to do końca tak, jak chcieli, to by, znaczy nie zrobiliby tego, bo życia by im nie starczyło. Wymyślili niesamowity świat. I Manu Larsenet pojawia się jako rysownik w tym szóstym tomie, który wyszedł jak na razie najnowszym, tak? No i totalnie wpisuje się w styl, który założyli sobie ci dwaj autorzy na początku. A nie robią tego wszyscy twórcy, którzy w tej serii rysują, bo niektórzy z nich zostają dużo bliżej, przepraszam, jednak swojego stylu autorskiego, a Manu wpisał się właśnie w ten sposób. Ja myślę, że to może mieć troszeczkę związek z tymi jego początkami, bo jednak rysując dla Spiru czy dla Fluid Glacial, on musiał utrzymywać pewną stylistykę dla magazynu, tak, taką bardziej ogólną. Natomiast jest niesamowicie sprawny, bo jeżeli zobaczymy sobie, ja nawet tak myśląc, jak porównywać te komiksy, to gdybyśmy wzięli dwie adaptacje, które zrobił, no możemy powiedzieć, nie miał pomysłu, wziął sobie jakieś tam dzieło, ale to nie do końca tak jest, nie? Że wziął gotowy scenariusz, bo czymże pięknie go... O drodze właśnie. O drodze i o raporcie Brodecka, tak? Bo to są dwie adaptacje, jedna Filipa Claudela, raport Brodecka, tak? Droga Cormaca McCarthy'ego, to już o tym mówiłaś. I on w tych adaptacjach też użył innej stylistyki tak naprawdę, żeby to zrobić i przepisał tak naprawdę pierwowzory literackie, przefiltrował przez swoją wrażliwość, nie? Zrobił coś takiego, jak Stanley Kubrick zrobił z Lśnieniem Stephena Kinga. No, zrobił film, który jest jego filmem, tak? Z motywami Kinga, z powieści wziętymi. Tak, King też tak uważa. No i tak, ale to jest w ogóle świetna adaptacja. Łukasz, tak, Barczyk kiedyś napisał kapitalną książkę, która analizuje w szczegółach to Drzwi percepcji. Polecam, bo to jest spojrzenie człowieka, który jest reżyserem i ma wykształcenie filmoznawcze i on po prostu podszedł do tego i pokazał, jak to jest autorski film. Tak. I Manu Larsenet według mnie, jeżeli chodzi o tę adaptację, robi coś podobnego. Natomiast Droga i Raport Brodecka, mimo że są dwoma adaptacjami, no to one też graficznie się będą różniły. Ten... W raporcie Brodecka praktycznie nie ma odcieni szarości w tym jego rysunku, w takich grafikach przepięknych czarno-białych, które do tego albumu zrobił, które można w zasadzie każdy kadr wyjąć sobie i osobny obrazek z tego zrobić. Przepięknie, realistycznie odwzorowane zwierzęta, ale też w raporcie Brodecka jest jeszcze niesamowite to, jak treść tego utworu, czyli ukrywanie jakiejś tajemnicy związane jest na przykład z obrazowaniem postaci, które gdzieś mają pochowane w ogóle twarze w cieniach, nie? Nie można dopatrzyć się, co oni myślą. Bardzo dużo jest takich sekwencji. Natomiast Droga, tutaj praktycznie postaci mają schowane twarze, nie? Praktycznie nic nie widać. To jest świat postapokaliptyczny, tak, w którym coś się wydarzyło. Jest to dosyć mroczne, ciemne i tak. A jak popatrzymy sobie na przykład na to, jak Manu narysował siebie jako tego żołnierza w terapii grupowej, no to to jest taki grubasek, totalna karykatura, tak, i wyolbrzymienie tego, nie wiem, być może jakiś, nie wiem, być może tego, że sam Manu przytył trochę za bardzo, bo on bardzo wyciąga ten element i wyciągnięty ten element też jest na przykład w Blaście, jeżeli chodzi o Polzę, który jest takim grubasem, nie? A mimo to się tam unosi w tych momentach uniesienia Blasta. Więc jakby fajne jest to, że te motywy gdzieś między komiksami, nawet jeżeli one nie są biograficzne, że on cały czas coś powtarza i coś tam robi takiego, że możemy patrzeć na to jako świat, który ma elementy wspólne. Nie? Natomiast Droga w ogóle jako ten najświeższy jego komiks, ja zastanawiałem się, z czego wynika ten sukces i ta taka niesamowita sprzedaż tego komiksu. I tak, no na pewno ludzie czekali na nowy komiks Manu Larsenę, ale myślę, że nazwisko Cormaca McCarthy'ego też troszeczkę podziałało tak. na publiczność, która może nie czyta do końca komiksów i jak go weźmie, no to zobaczy jak Manu Larsenę przetwarza te wątki. Tam jest ulubiony mój taki motyw, który bardzo na mnie działa tak impresyjnie. To jest motyw tego popiołu takiego lecącego, jakby, który, no nie wiem, jest jakby śniegiem z nieba padającym. Mi się to od razu skojarzyło z tym, co mówili we wspomnieniach ludzi z Auschwitz na przykład się pojawia, tak? Jak oni tam trafiali i były te momenty takiego bardzo intensywnego palenia ciał, tak? Że po prostu ten popiół wyglądał jak taki brudny śnieg padający. To w wielu wspomnieniach to się pojawiało, nie? I tutaj ten świat właśnie, w którym wędruje ojciec z synem, i ta droga nigdy się nie kończy, bo to nie ma, no ma jakiś taki, zostajemy wrzuceni w coś i wyrzuceni, a to będzie trwało, nie? Ta droga będzie trwała, tak? Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o te adaptacje, to jeszcze i o te style, tak? To w drodze mamy odcienie szarości, znaczy wyszło to w dwóch wersjach, tak? Tak, i kolorowej, i czarno-białej. Tak, ale mamy odcienie, nie mamy tego takiego super mocnego kontrastu, który na przykład w raporcie Brodeka jest, nie? Terapia grupowa to coś innego, codzienna walka. To też jest niesamowity komiks, który po prostu między pierwszą a ostatnią częścią widać, jaka zmiana nastąpiła i pięknie pokazał starzenie się też postaci Marku, tego głównego bohatera, jak się przypatrzymy twarzy. To teraz czekamy na to zapowiedziane wstępnie przez ciebie ewentualne kolejne wydanie Codziennej Walki. Mamy nadzieję, że ten apel dotrze do właściwych osób i tutaj musimy postawić kropkę, ale mam wrażenie, że z tego, co mówił nasz gość Jakub Jankowski, wywnioskowali państwo, że warto się Manu Larsenatem zainteresować, a inspiracją do naszej dzisiejszej rozmowy było wydanie Drogi właśnie na podstawie Cormaca McCarthy'ego. Bardzo ten tytuł polecamy. Jakub Jankowski, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Autopromocja. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z wujem Henrykiem? Walka kogutów. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko na podstawie opowiadania Pawła Hille. W miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko... Wujku! Dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? W roli wuja Henryka wystąpił Piotr Cyrwus. Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już kilkanaście razy i dokładnie przebadałem całą tę okolicę. W sobotę po 19:00. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Wojciech Fułek, autor adaptacji. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu.